Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Faldende aktieindeks, krig og nye toner fra alverdens centralbanker. Første halvdel af 2022 har budt på lidt af hvert, må man sige. Mest desværre de dårlige nyheder. Heldigvis lakker det sig altså nu mod enden. Vi tager temperaturen her på månedens sidste dag og ser lidt frem mod forhåbentlig bedre tider. Det gør jeg altså her i studiet med Theis Knudsen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Investeringsdirektør hos Kirk Capital. Du står for de finansielle investeringer derovre. Også godmorgen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Dejligt, at du vil være med os også mere i studiet. Det er ikke noget problem. Thijs, nu maler jeg måske sådan et lidt dystert billede op til at starte med. Der har været mange dårlige nyheder i 2022. Hvordan er det egentlig gået for jer over hos Kirk Capital? Åh, det har da været lidt vanskeligt i år, ikke? Altså, det er jo ikke kun aktier, der er faldet. Det er jo også især obligationer, og det er nok primært det, der er det store problem i år. Der har ikke rigtig været nogen steder at gemme sig, medmindre man har illikvide investeringer i private equity og ejendom og så lignende. Så du har måske sådan overordnet set klaret det meget godt, eller er der noget afkast, du kan smide på, bare for at være sådan lige ud af posen herovre for vores lytter? Ej, det er ikke prangende i år. Okay, jeg kan næsten høre, hvor det ligger så, hvis der ikke kommer tal på. Lars Svendsen. Ja. Svendsen og Tudborg er ja. Dit firma. I har sådan set klaret det meget godt, må man sige. Kan du ikke lige fortælle os, hvordan det er gået over jer? Ja, det er fordi, jeg startede jo det her for et år siden, først juli sidste år, ikke? Og det var jo så et møgtidspunkt, det forstand, fordi markedet så ud til ikke at have så godt. Og så blev det jo meget værre i år, på grund af, som ikke vidste, at der kom den der krig, ikke? Men ja, vi har lige sluttet vores første år, og det er faktisk gået meget godt. Jeg har, du tror det er løgn, vi har tjent samlet, vi har fire porteføljer, ikke? Og som gennemsnit har de tjent 14,5%, og markedet er ned med cirka 10-12. Hvis du regner det. Men det gør jeg ikke. Jeg kigger ikke på det der. Men det er jo mere, altså det er jo klart, hvis det hele stiger, så skal jeg også kunne stige. Ikke? Du kigger kun på det, når det giver mening. Nej. Jamen det er ligesom nogle mennesker sidder og kigger på markedet og siger, især de her år, hvor det hele gik op, og nu steg og så videre. Og så sidder de danske markedet stedet 25%. Hvorfor har du kun klaret dig med 18? Mm-hmm. Og så sidder man som om, at det var gudgivet, at man kunne jo bare gøre det. Ja, det kunne du også godt, men du har jo så også den markedsrisiko. Men altså, jeg sidder jo og kigger på og prøver på at gøre det, som jeg synes er det rigtige, og så må afkastet jo fluktuere noget til højre og venstre, men det er så heldigvis gået meget godt. Det er faktisk svært, kan jeg fortælle, hvis nogen lige pludselig arver 10 millioner kroner og skal sætte dem i sving. Det er faktisk svært at give op, fordi hvis du får 10 millioner fra Tante Oda, eller så bliver der så meget afgift, men altså fra din far, så hvis du ligesom siger, bum, jeg starter nu. Så er indekset 1595, ikke? Og jeg betaler jo danske aktier, fint nok. Hvis det så ryger 10% ned, jamen, ved du hvad, så har du altså tabt 1 million, ikke? Du skal ligesom, altså det der med, hvad gør man så, Lars Svendsen? Jamen, det er det, som man kan, i industrien kalder man for at rampe op, ligesom at sige, hvor hurtigt skal jeg gå op? Fordi hvis du ligesom starter fuld fart frem, ikke? Det var det ikke det, Truseberg sagde her for nylig, da han var inde og sagde, at man bare skal komme ind, fordi markedet vil på lang sigt give noget. Men sagde du også komme ind sådan i tre portioner. Ja, det er han i tre. Ja. Men det er jo den der, den er jo svær, fordi du bliver så bundet af dit starttidspunkt. Det gælder også nogle investeringsforeninger, ikke? De skal investere. Jeg kan jo lade være, ikke? Og min bæredygtige forening der, jeg har jo sådan en også, den har jo aldrig været op over 75%, fordi vi er nødt til at gå lidt. Jeg kan jo ikke bare opfinde bæredygtige investeringer, eller finde dem så hurtigt som at købe noget, som er billigt, ikke? Men så der er simpelthen noget, Lars Svendsen ikke kan. Nej, men det, når man vil sige, hvorfor er det så gået os godt, og det står jeg ikke for at stå og prale, det har været mere hen forstand. Mm. Det er det ene, ikke? Det andet er, at jeg har brugt almindelig sund fornuft. Og det har så været at have meget olie, aktier og have meget skibe. Og det er jo faktisk først fra 1. januar, hvor hele verden. Og hvis du går den rigtig den med skib, som er i top, den der sidder 30%. Wow, det er mit flagskib. Men det var faktisk først, da krigen i Ukraine begyndte, at den er fløjet afsted indtil da. Og det var jo altså 1. marts. Mm. Indtil da havde den faktisk ikke performet bedre, end at lige præcis kravle tilbage. Så det viser noget om det. Og derfor vil jeg bare sige, men nu er dagsordenen noget andet. Fordi nu skal vi finde noget andet ved fremad. Men skib og alt det der, Der er meget hent endnu, men olie er det ikke. Og Lav, jeg vil bare sige, at jeg i hvert fald på ingen måde kunne anklage dig for at stå og prale, fordi du har altså hånden på kogepladen hver eneste dag her i programmet, og du får altså også lov til at stå til ansvar, når det går skidt. Ja, så du skal også have lov til at fortælle, når det går godt. Jeg ender jo op med 17.000, altså i år for 1. januar. Ikke? Ja. Og det er jo så 6-7%, men jeg har jo faktisk været op med næsten 20. ja, men, det kan også gå den anden vej. Fair nok. Ja, men altså, det er jo, det er også det, når man prøver så også, når du kører på den måde, som jeg gør, det er jo sådan en advarsel nu, ikke? Så er det jo mit afkast, vi jo svinge meget mere. Jeg lægger mig ikke op på markedet, og jeg er sådan set lidt fløjten ligeglad med markedet. Jeg vil helst have markedet positivt, men det er jo den pris, du betaler. Mm. Hvis du er en original, får du en originals afkast. Godt. Så fik vi det slået fast. Lars Svendsen, lad os kigge på markedet derude. Ja. Hvordan ligger vi på land her en torsdag morgen? Ja, vi ligger faktisk ned med godt og vel en procents penge, ikke? Så det er jo ikke så... Det er en ny dårlig dag på kontoret. Vi ligger 1,1%. Det er ikke så aldeles morsomt, det er det ikke. Vi ligger og giver noget efter, og det kan der så være flere forklaringer på, men altså USA er jo sådan lidt... det er følsomt, ikke? Og jeg tror faktisk, det er noget, jeg selv har fabuleret mig frem til jo, at nu skal vi have de her regnskaber. De kommer nu, ikke, for andet kvartal. Og det er jo sådan, vi har prøvet det lidt allerede i maj, hvor der var nogle amerikanske detailkæder og sådan noget, Walmart og sådan der nedad, Target eller hvad det hedder, som var ude og fortælle lidt om, hvordan det går. At balladen er, at nogle af de her selskaber er faktisk så store, så du har nærmest en indikator på økonomien ud fra dem. Og det er... Nu er jeg sådan lidt optimist på grund af det med krigen over i Ukraine, det er nok skænden, men det er en anden sag, men altså, den umiddelbart, så bliver der recession og så videre. Det er også det, vi skal snakke lidt om gå ud fra. Mm. Men alt det der bliver de her regnskaber, de bliver faktisk indikator på det, fordi der er nogle selskaber, der er så store, at du kan næsten, det er jo også Amazon, er det jo sådan set også, ikke? Ja. Så du får altså ret godt indtryk af det. Det må man sige, og ellers er der altså også nogle makrotal, man kan læne sig op af. Lars Svendsen, det går sådan set heller ikke specielt godt i de store økonomier. Amerikanske BNP-tal kommer altså ud med tredje opgørelse, som var lidt lavere end sidst. Den kom ud -1,6, kom den altså ud i går. Tidligere var det opgjort til -1,5. Det så ikke så godt ud, og så er der altså også BNP-tal her til morgen. Fra Danmark. Ja. Det går heller ikke så godt. Det er så første kvartal, der blev opgjort der. Det falder også tilbage med dansk økonomi mere, end man havde frygtet. Hvad siger du til det? Ja, det var det ikke 0,5% eller sådan noget. Jo. Men det er jo lidt den der, altså det vi er jo op imod lidt, det er jo den med, at det er jo sådan en lammelse, hvor vi mange af os ikke rigtig helt ved, hvad vi skal turde fyre kassen af eller ej, på grund af det med Ukraine. Og så er det jo, at vores penge går jo til strøm og gas og vand og varme og alt det der. Det sluger jo ligesom pengene på forhånd, ikke? Så den er der, men jeg vil sige, det er jo ikke noget, vi skal være bange for endnu, men det viser jo bare lidt om, at det kører jo noget stævgear, ikke? Det må man sige, og der skal altså ikke meget til at skuffe investorerne derude, så sælger de altså aktierne ned igen i dag. Må jeg sige noget, som jeg synes er sjovt, det er, at vores adfærd ændrer sig jo. Også på grund af alt det der. Hvordan? Du køber en liter mælk, koster den 11,5 kroner. Mm. Altså, jeg har for 2 år siden mener at købe mælk til, uden at købe sådan noget discount noget, der kostede knap 5 kroner. Ikke? Nu er vi oppe på 11,5 eller sådan noget. Det kan jeg altså ikke lige huske, jeg har købt mælk til 5 kroner inden de sidste 2 år. Du har også fået det ene af de der Netto og sådan noget, men... Var det sådan en af de der med de gule markader på, Lars Svendsen? Jamen, jeg kan godt lide det. Jeg er jo gammel sømand. Jeg har været over datolinjen mange gange, især nede i brusen. Men pointen er så, at bare det der, der er et sted, hvor jeg kan se mig selv. Jeg prøver også nogen at analysere min egen fejl. Der er så få ting nu, der er billige, for alting er sted. Når der så er tilbud på et eller andet, ikke? Det kan være, nu kan jeg ikke kæve med et eller andet, vi tog et citronvand, ikke? Så er det lige før, at jeg køber, simpelthen ligesom jeg opfører mig, ligesom om jeg stod nede i en grænsebutik i Tyskland. Ikke? Så siger du sparer ikke ret meget. Du sparer om til 10%. Men så kan du jo købe 5 gange så meget. Og det, den der mekanik også vil komme ind i hovedet på mig, for jeg sidder og siger til mig selv, hvornår får du næste gang et tilbud? Det får du, det var over dag. Og så køber du bare sådan, rak! Tilbud er der altså også lige nu på aktiemarkedet. Det er jo nede og lyde nu, når der er omsidigt tilbud. ja, man går i hvert fald mere efter. Jeg går i hvert fald også mere efter tilbudsvarer, når jeg er nede og handle i supermarkedet. Ja. Der er altså sådan tilbud også på aktiemarkedet her til morgen, hvor aktierne herhjemme i Danmark altså falder med 1,4%. Der er sådan set kun lige, som jeg kan se, Lars Svendsen, det kan være, du har et andet overblik end mig, Genmap, der er i grøn. Vi kigger på sagerne her i den her udsendelse. Vi kigger også lidt fremad mod andet halvår. Det gør vi sammen med Theis Knudsen, der er med os her i studiet. Og så selvfølgelig Lav Svendsen, og du kan også blande dig, hvis du har spørgsmål til Theis eller til Lav. Så skriver du bare til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Ja, Theis, vi skal prøve at finde ud af verdens tilstand nu, hvor vi står her og skal til at lukke første halvår af 2022. Et år, som jeg altså har været særdeles svært, i hvert fald hvis man har været investor. Verdens tilstand, skal vi ikke bare starte der i den helt store helikopter, Theis? Hvordan ser du på den globale økonomi, som den ser ud lige nu? Den globale økonomi er på vej ned i vækst. Det vil sige, at vi er et stykke inde i en økonomisk opbremsning, og det er meget sandsynligt, at den opbremsning den kommer til at fortsætte, og der er en forholdsvis høj sandsynlighed for, at vi ender i en recession, i hvert fald i Europa og nok også i USA inden for de næste 9-12 måneder. Og det har vi jo sådan set talt om et stykke tid også her i Millionærklubben, at der er recession ude i horisonten, men ikke desto mindre så ved jeg, at du tror på, at aktierne rent faktisk kan falde endnu mere, end de allerede er faldet. Jeg tænker måske, at det er regnet ind, at vi ser du har jo fuldstændig ret i, at hvis der kommer en recession nu, så må det være den mest reklamerede recession nogensinde, fordi alle taler om den. Men ikke desto mindre, så kan den jo godt gøre ondt. Og det, du har set i år, det er, man kan skære det lidt ud i pap og sige, at S&P er nede med 25%, og når amerikanske aktier falder 25%, så skal man egentlig have en recession, for at det kan blive værre end det. Men hvis det bliver en recession, så skal de nok også lidt længere ned. Så det er den ene måde at se det på. Den anden måde at se det på er, at det er dine aktiemultipler, der er kommet ned i år, hvor indtjeningsestimaterne ikke rigtig er begyndt at falde. I USA er de begyndt sådan at flade ud, men i Europa har de interessant nok været stigende, også over det seneste stykke tid. Så jeg mener altså, der er nogle aktieanalytikere, nogle aktiestrateger, som skal rette deres indtjeningsforventninger ned. Nu er det sådan lidt af multipler og indtjeningsestimater, der kører lidt frem og tilbage, men i bund og grund så ligger der altså et fald i aktiemarkedet forud, som er drevet ved faldende indtjening. Hvor stort fald? Altså hvis vi falder, lad os sige, 10% mere, at vi kommer ud over et markedsfald på mere end 30%, så er der jo rigtig meget lagt ind, og så er det, at vi skal begynde at tænke på, om vi i virkeligheden skal kigge mere på nogle systemiske risici, som værende, altså mere strukturelle problemer. Men det, at aktier holder op med at falde, er ikke det samme som, at vi kommer hurtigt tilbage. Og det vil nok være mange af dine lytteres spørgsmål, det er at sige, så lad os sige, at vi falder 10% mere, men kommer vi så hurtigt op igen? Men altså bare igen, hvis man tager nogle af de historiske fortilfælde, hvis du har så store kursfald, så kan det altså godt tage 1-2 år, før du egentlig krydser de gamle toppe igen, ikke? Så hvad skal man så gøre som investor, Theis Knudsen? Skal man bare vente? Skal man blive liggende med det, man har? Eller skal man simpelthen se at få nogle kontanter på banen i stedet for? Jeg tror, man skal respektere, at det er forholdsvis alvorligt, det der foregår. Og jeg ved godt, at det politisk er, hvad skal man sige, enkelt at sige, at det er noget udefrakommende, det er noget pandemi, det er noget Ukraine. Men der er altså en masse ting iboende i vores finansmarkeder, som godt kan være problematiske. Vi har levet igennem 10-12 år på finansmarkederne, der har været exceptionelle på alle mulige måder. Så har vi kaldt dem Tina, there's no alternative, og fear of missing out, men vi har kørt på en likviditetsstrøm, som har været helt abnormt, og vi har haft en boble i stort set alle aktivklasser. Og jeg ved fra tidligere diskussioner med Lav, at han har været meget sur på obligationerne, så vi kan godt tage obligationsboblen op til diskussion, men vi kan jo også pege på kryptoer og ikke profitable teknologiaktier og mange andre ting, der ligger derude. Så Theis, er det, du siger egentlig, at vi har været i en usædvanlig periode i så lang tid, altså 10 år, at vi simpelthen har vendt os til, jeg tror, at det er normalen, altså vi blev fartblinde? Ja, altså hvor længe har Millionærklubben kørt? Som 10 år, 10-11 år. 10 år, okay. Der er ingen af dine lyttere, som har oplevet det, som ligger foran os. Nu bliver jeg bange. Så sådan kan man jo sige det. Altså forstået på den måde, at det er noget andet, vi ser ind i, end det, fordi vi har haft nogle markeder, dels hvor centralbankerne har intervineret i stort set samtlige priser, der findes. Så vi har ikke haft en reel prissætning i meget lang tid. men vi har også haft en likviditetstilførsel til markederne, som har tilladt en meget gunstig prissætning, og hver gang der var korrektioner, så har centralbankerne stået der igen og sagt, det gjorde alligevel en lille bit smule for ondt. Tag et godt eksempel, vi har 4. kvartal 2018, det gjorde faktisk lidt af på aktiemarkederne i den periode, og det var en periode, hvor den amerikanske centralbank, anført af Jerome Powell, som stadigvæk sidder der, var i gang med at trække deres tidligere kvantitative opkøbsprogrammer tilbage, såkaldt QT, og han sagde nogle ting omkring autopiloter og alt sådan nogle ting, og det knækkede sådan set aktiemarkederne. Og så i begyndelsen af 2019, så sagde han, det vil vi alligevel ikke, og så gik man i gang med at tilføre ny likviditet, og det fik aktiemarkederne til at brage op igen. Så spoler vi filmen ind i første kvartal 2020, og i kølvandet på pandemien, så lempede man i bund og grund likviditetspolitikken mere, end man nogensinde havde gjort før. Og det er i virkeligheden det, der får, jeg tror, jeg sagde til dig, da vi mødtes her til morgen, at man kan starte med at fjerne hele perioden fra andet kvartal 2020, og så i virkeligheden spole filmen lidt tilbage og sige, meget af det, der er sket efter covid-19 ramte os, det skal vi nok trække ud igen, ikke? Mm. Så vi skal tilbage til 2019 for at lande på nogle niveauer, der på en eller anden måde er en lille bitte smule holdbar, hvis man i hvert fald lytter til dig. Thijs, det her med centralbankerne, det skal vi altså lige lidt mere omkring, fordi er du 100% sikker på, at de ikke på et eller andet tidspunkt vender rundt? Jeg ved godt, at retorikken lige nu er, at vi gør alt, hvad vi kan for at slå inflationen ihjel. Vi sætter renterne op, og der er intet, der kan stoppe os, og nu er det handler om der så kommer recession eller ej. Men altså, hvis folk begynder at have det svært derude, kunne man så ikke forestille sig, at de alligevel vender rundt og vender tilbage til det, som vi har været i? Jo, det er jo faktisk det, rentemarkederne er begyndt at sige. Ikke? Mm. Fordi hvis man tager igen den amerikanske centralbank, så siger Fed, at de vil sætte, lad os sige, renten op til et eller andet sted mellem 3,8% og 4%. Men rentemarkederne siger, at I kommer ikke derop, og når I kommer derop imod, så begynder I at sætte renten ned igen tidligere, end I tror. Det er jo det, som obligationsmarkederne og pengemarkederne fortæller os i dag. Så det er et eksempel på det. Så kan man sige, skal aktiemarkederne stige på det, fordi det faktisk er en recessionsfrygt, som gør, at rentemarkederne gør, som de gør, så er det igen nok lidt for tidligt, at aktiemarkedet tager det som noget, som værende noget positivt. Et andet eksempel er, at allerede inden den europæiske centralbank, som er håbløs bag deres inflationsmålsætning i dag, allerede inden de har hævet renten bare en enkelt gang, så er de ude og snakke om nye støtteprogrammer til Italien. Så der ligger en dynamik, som vi ikke rigtig forstår. Jeg tror, det var en tidligere amerikansk forsvarsminister, som sagde noget i retning af, det er det, du ved med sikkerhed, som bare ikke er sandt, som virkelig skaber problemer for dig. Mm. Og centralbankerne er fanget lidt i en fælde, der hedder, at de tidligere har sagt, vi kan altid skabe inflation. Det kunne de så ikke. Og når vi har skabt inflation, så kan vi altid stoppe den igen. Det kunne de så heller ikke. Og det hjørne er de lidt låst i at sige, hvad er det egentlig, vi skal gøre, og hvad er, præcis som du fremfører, hvad er deres primære prioritering, hvis det begynder at gå lidt galt? Og jeg tror i virkeligheden, at det vindue, centralbankerne især i Europa har for at sætte renten op, er meget kortere, end de tror. Mm. ECB har måske et halvt år til at sætte renten op i, ikke? Ja. Må jeg lige spørge om noget, fordi ja, du taler jo kanaans sprog på økonomisk sprog, ikke? Men fordi du brugte et ord, den vil jeg gerne høre om. Du talte om systemiske risici, der blev åbnet for mig, end du sagde, her da du i din åbningsforedrag. Ja. Det er altså sådan noget, det er noget, der lyder ikke rart. Hvad er det? Så i øjeblikket, så er vi rigtig hurtige til at sige, at det kan godt være, at væksten går lidt ned, men vi har ikke de store ubalancer i økonomien, som vi havde før finanskrisen. Ja. Og det føler jeg mig ikke særlig overbevist om. Vi kan ikke sige det med sikkerhed. Vi har snakket en del om boligmarkedet i Danmark, som jo er steget ret betragteligt, men det er jo ingenting mod, hvad man ser i New Zealand, Canada, USA, nogle af de andre boligmarkeder, så det er én ting. Noget andet er, at det, der var et stort problem i årene inden finanskrisen, var det, man kaldte shadow banking, at der var rigtig meget udlån, som faktisk ikke var kommet via bankerne, men som var kommet via for eksempel kapitalforvalterne. Og det var meget svært at få et billede af, hvor mange penge, der egentlig var lånt ud. Noget af det, som man skal være lidt varsom med i dag, det er, hvad foregår der i hele det der kryptospektrum? Jeg ved godt, man skal passe på med at sige noget om værdiansættelsen af kryptovalutaer. Så det vil jeg lade være med, men jeg kan jo i hvert fald se på, at der er nogle forretningsmodeller, som virker meget sårbare. Og jeg har ikke, og jeg har ikke mødt nogen, som har et særligt godt overblik over, hvordan det er forbundet ud i realøkonomien. Så det tror jeg, det er en ting, man skal kigge på. Men er det ikke så lille en del af økonomien? Ja, det får vi jo stresstestet på et eller andet tidspunkt, når der kommer en eller flere konkurser. Noget andet, man kan påpege, det er, at vi har altså haft mere eller mindre 10 års højkonjunktur, og utrolig meget gældsætning og utrolig lave renter. Og lige så snart vi begynder at snakke om det, at det kan gå den anden vej, så har vi problemer med statsfinanser i ret mange lande. Mm. Så jeg vil være lidt varsom med at sige, at vi ikke har nogen ubalancer på nuværende tidspunkt. Kunne man sådan lidt konspirationsteoretisk lege med tanken om, at det passer sådan set meget godt rundt omkring i mange stater, at der er en hel masse inflation nu, fordi de har alt for meget gæld, og så bliver der ligesom et noget af gælden. Er det for langt ude? Nej, det er da en del af den politik, man har haft efter finanskrisen, det man på engelsk kalder financial repression, at man i virkeligheden gør det nemmere at opbevare sin statsgæld, og så tvinger man det institutionelle segment til at købe statsobligationer gennem regulering og så videre, så videre. Det er også derfor, vi har haft negative renter, og det er derfor, vi kan se, at selvom gælden reelt er meget større, end den har været før, så er rentebetalingerne jo meget lavere, fordi vi har haft kunstigt lave renter. Så det passer måske meget godt, at vi ligger, som vi ligger. Altså, det passer sådan til staterne fint rundt omkring i verden, fordi de får høvlet noget gæld af, og de er måske ikke sådan så interesseret i at gøre noget ved det. Jamen, det er jo et spørgsmål, Bodil, om du tror på en form for normalisering. Og hvis en normalisering er, at en rente skal afspejle nogle langsigtede vækstforventninger. Nu kommer vi til at snakke lidt økonomi igen, Lav. Ja, men hvad er en rente? Renten er jo prisen på penge, og hvad er en lang... Og jamen, den kommer oveni, kan man sige, ikke? Men en lang rente skal jo afspejle dine langsigtede vækstforventninger. Og hvis du har et eller andet sted med at sige, om på lang sigt er realvæksten er måske 1,5, og inflationen er måske 2, så skal en lang rente være 3,5%. Plus minus noget cyklisk op og ned, frem og tilbage, ikke? Og vi er jo langt fra de niveauer i dag. Noget andet er, at man kan ikke have en markedsøkonomi med negative renter. Det kan man altså ikke. Så hvis du begynder at kigge på, hvor skal renterne hen, hvis vi skal have en normalisering, og hvad er implikationerne af det, så ender der nok et sted med at sige, at vi kan ikke have en normalisering. Mm. I hvert fald ikke på vej ind i en konjunkturnedgang. Men nu er jeg jo simpelthen så privilegeret at have 2 stjerneøkonomer i studiet. Jo, Lars Svendsen. Altså, vi er ydmyge folk, ja. Ja, men jeg ved, at I har harcelerer altså en lille bitte smule mod de her centralbanker og den måde, de har ført politik på det seneste stykke tid. Og det er jo ikke de eneste, der gør. Der er jo mange andre økonomer, der også ude i det ganske danske land. Lars Christensen blandt andet, der brokker sig over, at centralbanker, de ved ikke, hvordan de skal føre pengepolitik og hvad økonomi er. Hvad er det præcis, de ikke forstår, Thijs? For du er også inde på, du sagde, der er masser af ting, de ikke rigtig forstår. Hvad er det præcis, de ikke forstår? Jamen, nu skal man jo være ydmyg forstået på den måde. Det er jo ikke mig, der sidder og fører pengepolitik, så det er jo nemt nok som sådan for mig at pege på noget, der ikke virker. Men jeg vil sige, grundlæggende set, så har den økonomiske politik været uhensigtsmæssigt indrettet fra finanskrisen og frem til i dag, hvor balancen mellem penge og finanspolitik har været skæv. Der har været for stort et ansvar lagt på pengepolitikken. Centralbankerne har haft en idé om, at man kunne altid skabe inflation, hvis man blot satte renten ned. Men når man går ud af en gældskrise, som finanskrisen jo var, så kan man ikke skabe inflation gennem renten, fordi prisen på penge er sådan set ligegyldigt i en situation, hvor man forsøger at spare op og styrke sine balancer, så vil den anden del af økonomiens aktører ikke låne flere penge, og så virker de traditionelle kanaler ikke. Og det synes jeg, man har været meget langt tid om at indse. Og fordi at det traditionelle våben gennem rentesænkninger ikke virkede, så begyndte man at eksperimentere med det, man kalder kvantitative opkøb. Det vil sige ECB, Federal Reserve, Bank of Japan, de køber meget store mængder af obligationer i markedet, således at der ikke er en reel prissættelse på obligationsmarkederne, og så ryger stort set alle de andre markeder i halen på det. Og det betyder, at vi nu har centralbankbalancer, som er meget store, og aftrykket på rentemarkedet er meget stort, samtidig med, at renterne er så lave. Og det, der så i virkeligheden fik det til at skride, det var, at man efter coronapandemien jo førte en ekstrem ekspansiv finanspolitik, ikke mindst i USA. Og der synes jeg især godt, at man kan beskylde Federal Reserve for ikke at forstå det her med, at når man har nulrenter og lemper finanspolitikken svarende til 20% af BNP, så har der altså en effekt. Nu er der en centralbankkonference i Portugal de her dage, og så sent som i går siger chefen for den amerikanske centralbank, at vores problemer i økonomien er på udbudssiden. Og det mener jeg altså grundlæggende set er forkert. Nå, Lars Jensen, det mener du har jo også stået og talt om, at det er på udbudssiden, at vi har problemer. Ja, det viser jo også forvirring. Ja, yes. Okay, så I kan altså også være uenige i stjerneøkonomer. Og det er også derfor, fordi det, og det er jo også, men også, det er også, det kommer til at redde os, fordi altså, du kan sige mange ting om det der, at du holder foredrag. Det er fint, det er fuldstændig enig med dig, men jeg mener, det er faktisk et udproblem. Problemet er bare, at pengeflommen ude i vores samfund er der. Og den hiver man jo ikke tilbage. Man stopper med at købe statsobligationer, eller vil stoppe med at købe private obligationer og statsobligationer, hvad det er, ikke? Men man suger jo ikke penge tilbage. Så skulle vi jo knalde renten op i USA til 10%. Så skulle vi tage en ny Walker, som det han gjorde der i 85, hvad han meget gjorde, ikke? Og helt den store kurto. Og så knalder vi renten i vejret, så må de gå konkurs fra en ende af boligmarkedet brød sammen og så videre. Og så knalder vi det ned. Det er jo ikke det, at nogen vil eller kan eller gør. Pengene er derude, og vi kan ikke gøre noget ved dem. De står og venter, ikke? Der er den der evindelige artikel om, at danskerne har 1.000 eller snart 1.100 milliarder kroner på indlån, og vi kunne nøjes med 500, hvis samfundet skulle køre. Så der står 600 milliarder venter. Og det øjeblik, at smadermanden derovre, han er færdig med at ødelægge Ukraine, og han pakker sammen, og vi sætter nogle amerikanske soldater ind og beskytter Vest-Ukraine, og siger, nu gider vi ikke høre mere om dig, at det olie, vi skal få, det kan vi godt få andre steder, så må du sælge dit olie til noget. Kabalen går jo op, ikke? Det kommer altså til. Nå, men tæl lige op det. Så skal vi ud og fyre kassen af. Hvis mine penge er 6-7% mindre værd om et år, og jeg er stående, så vil jeg altså hellere købe en bil i dag, end jeg vil købe den om et år. Mm. Og det er jo det, og det kan alle mennesker jo forstå. Hvis bare SAS vil flyve, så lad os få den der rejse, inden den koster 10% mere om et år, når alle vil ud at flyve. Altså, du har jo en pengeflom, og det her har du fuldstændig ret i, Thijs, at man har jo, det her er jo en blindgyde, vi har kørt fra finanskrisen, og der sagde man, at vi skal hjælpe, og det gjorde man, og så sagde man, obligationsmarkedet, man lavede jo fodboldfidus med pensioner og alt muligt andet, og sagde, at I skal slet ikke diskontere, hvad nutidsværdien er. Nej, nej, vi har en teoretisk rentekurve, og bla, bla, bla. For ellers var de jo gået nedenom og hjem alle sammen, ikke? Ligesom de gjorde i Japan. Så holder man det oppe, og så pumper man penge, så kom der en ny krise. Fyn, vi pumper flere penge, og så kom coronaen, og så gik det helt galt, fordi der var alt tilladt, ikke? Men og derfor er det, vi endte så, men det er jo også det, der vil redde os nu, tror jeg, det er, at pengene er jo derude. Men Thijs, har Lav ikke ret, når han også peger på, at der er jo altså nogle gigantiske problemer i udbuddet? Altså, centralbankerne kan jo ikke pumpe mere olie op og skaffe flere dingenoter og chips og alt muligt andet. Altså, ja. Er der problemer med udbud? Altså, vi kan jo sige sådan nogle ting som, at industriproduktionen i verden er rekordhøj. Transporten af container er rekordhøj osv., så som sådan er udbudssiden jo mange steder jo fint med, men vi har haft en overnormal efterspørgsel. Så har vi haft en underinvestering i, hvad man kan kalde hele energikomplekset, fordi vi som mennesker har været optaget af at sætte en energiomstilling i gang, og den er så udfordret i øjeblikket, og der kan man tale om et problem på udbudssiden i økonomien. Ikke? Men som sådan er det jo et overnormalt forbrug, vi har haft, især i de vestlige økonomier, over de sidste 2 år, som er meget påvirkende på den inflation, vi ser. Og så er det jo interessant nok også et faktum, at virksomhederne har været meget dygtige og meget hurtige til at overvælde omkostninger til salgsled og lægge noget ekstra på. Det findes der faktisk en del statistik på, og den mark-up at virksomhedernes priser til salgsled er dels rekordhøj, men også steget rekord meget over de seneste par måneder. Så hvis man nogle gange er lidt overrasket over, hvor meget inflationen faktisk er steget, så bliver man også nødt til at kigge på, at mange virksomheder har brugt det som en anledning til at få skubbet priserne op. Og tilbage til den her, hvad skal man sige, den mere kortsigtede del, så tror jeg jo i virkeligheden, at noget af det, vi går ind i, kan kaldes en ret traditionel lagercyklus, hvor forbruget har været for højt, og virksomhedernes lagre er i dag for højt. Så samtidig med, at forbruget går ned, så er der også nogle lagre, om det er tøj eller om det er whatever, som skal nedbringes. Og det er lige præcis den den kombination, som i de næste 6 måneder vil få væksten til at aftage en del. Og hvordan man investerer ind i alt det, Thijs, det skal vi selvfølgelig også blive klogere på, i hvert fald hvad du gør over i Kirk Kapital. Men bare lige for at runde den her snak af om de store linjer, så jeg altså også, at Carstens, som er chef for BIS, altså Bank for International Settlement, som er sådan en slags centralbankernes bank, plejer vi at kalde den. Han var altså ude at sige, at finans- og pengepolitik har længe været the go-to economic fix, altså der, hvor man kan løse økonomiske problemer. Men den tid er over. Nu skal der nogle strukturelle reformer til. Altså, det er en helt ny måde, vi skal gå til de her problemer. Er du enig i det? Jamen, det er jo sådan lidt svært spørgsmål, ikke? Fordi man har jo sagt til italienerne i mange år, I bør lave nogle strukturreformer, og det har jo også været et stort fokus herhjemme i den økonomiske diskussion. Og hvad er strukturreformer, hvis det er alt det, som ikke er penge og finanspolitik? Det bliver hurtigt sådan lidt svært. Er det ældrechecks? Er det Arne-pensioner? Hvad er en strukturreform i virkeligheden? Men en god strukturreform, den øger jo produktiviteten i samfundet, således at den naturlige vækstrate kan komme op, uden at være inflationsskabende, hvis man skal prøve at tale sådan lidt økonomagtigt omkring det. Så nu ved jeg ikke præcis, hvad det er, Carstens har sagt, men vi skal jo huske på, at vi har jo også et eller andet sted lovet os selv at gøre noget ved klimaet. Og hvis man kigger på det sådan maskemekanisk, kroner øremæssigt, så betyder det jo, at der ligger en lang rejse, som er meget investeringsintensiv foran os, hvor vi i bund og grund skal udskifte hele kapitalapparatet og hele energiproduktionen til at være mere klimavenlig. Og det er jo sådan en, den går lidt ud over den mere kortsigtede makrodiskussion, vi lige var inde på før, men den ligger jo frem foran os og vil nok i øvrigt har i retning af, at renterne skal være højere, fordi efterspørgselen efter kapital vil være ret væsentlig. Men lad mig lige omformulere spørgsmålet så en lille bitte smule, Thijs, hvis det er svært at svare på sådan det her med de strukturelle reformer, for hvad ligger der egentlig i det begreb, det er enig med dig i, det kan være svært. Men er finans- og pengepolitik, har det spillet fallit som værktøj til at få os på ret køl igen? Ah, det ved jeg ikke rigtigt, altså om man kan sige på den måde. Finanspolitikken var jo meget effektiv i 2020, altså, der viste den jo virkelig, at hvis man banker penge ud til folk og giver dem en eller anden kanal at bruge de der penge på, så sker der jo et eller andet. Og pengepolitikken har i hvert fald demonstreret, at hvis man pumper tilstrækkeligt penge ud i systemet, så skal man nok få inflation et eller andet sted. Centralbankerne havde jo ønsket sig, at de havde fået, hvad skal man sige, vareinflation. Nu fik de finansiel inflation i stedet for, og det har de været lidt blinde over for. Men der har været masser af inflation de sidste 10 år. Det har bare været i ejendomme og i kryptovalutaer og i aktiemarkederne og rødvin og stort set alle andre steder. Ikke? Og det der, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Det er noget af det sjove ved det og lidt tricky. Det er, vi kalder det jo også nogle gange, når vi er selv alvorligt, for asset price inflation. At aktiver assets stiger i værdi, ikke? Og de er jo sted. Og det er jo det, man så kan undre sig over lidt. At det, der er sket nu, er det i de her mange år, har det i virkeligheden været, at vi bare alle de der penge, som blev proppet ud fra staten på statsunderskud, ikke så meget Danmark, vi har jo sådan et højt skattetryk, men i det meste af verden, ikke? Og helt ekstremt med corona og med pengepolitik, at man i virkeligheden har proppet pengene ind i aktiver. Altså det hus, jeg har, det er lige pludselig stedet fra 2,5 millioner til 6 millioner. Ikke? Det er altså 3,5 millioner menneskepenge. Altså det er jo, prøv at tænke, hvor mange år det vil tage dig at tjene dem, ikke? Men og også på aktiemarkedet. For det, der så sker nu, det er, at nu får vi en bredere økonomisk formentlig opsving, ikke? Når der bliver fredet over. Men så er det, at pengene de går over og bliver brugt ud i samfundet, og så stiger hele inflationen, den almindelige inflation. Det har været alle os. Altså, sådan set kan de, der har tjent penge på ejendom og aktier, de kan være skidelig glade med, at en liter mælk koster 11 kroner, ikke 5 eller 6 kroner. Fordi de kan jo så sælge deres aktier og gå ned og købe en liter mælk. Ikke? Ja. Men dem, der ikke har haft en aktie eller et hus eller et sommerhus eller andet, som de må sælge for at købe en liter mælk. Jamen, det er jo det, der vil ske nu, og derfor er det også, at aktiemarkedet til det sted, der kommer til at ske nu, tror jeg, det er jo, at de almindelige priser begynder jo at æde sig ind på aktiernes forspring. De er alt for langt foran, og så skulle der komme opsving, det er så blevet spoleret af Ukraine, ikke? Der skulle have været 4% vækst i år, den ender med at blive 0 måske, men så kommer priserne op, så æder de sig ind på det. Og så begynder der at blive balance i tingene igen. Er det fair, Thijs Knudsen, hvis det er sådan en dynamik, vi får? Altså, at aktieejerne, de må altså lide, og så kommer det så til gengæld alle andre til gode? Jamen, det tror jeg, chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, har udtrykt meget tydeligt, at der er skabt en rigdom i samfundet, som skal nedbringes, og derfor kan han ikke tillade sig som tidligere at gå ind og understøtte aktiemarkedet, fordi det er en del af politikken nu. Vi skal have arbejdsmarkedet til at vende, og vi skal have inflationen ned. Og noget af det ligger ved, at der er en, det du kan kalde en negativ formueeffekt. Ja. Og den er jo meget tydelig i år ved, at aktier er faldet, obligationskurserne er faldet, og vi er så småt i gang med et ejendomsmarked, hvor det begynder at gå noget langsommere, og der er en generel snak omkring prisfald. Ikke? Og det er jo en formueeffekt. Og det er jo også, altså helt, igen helt maskemekanisk, når din ejendom ikke er så meget værd, så er du måske ikke så tilbøjelig til at gøre noget ved den. Du ringer ikke så meget efter en håndværker, og du køber ikke så mange nye havemøbler, og så videre, og så videre, og så videre. Thijs, der kommer et par spørgsmål ind til dig her, som jeg tænker, vi lige kommer omkring. Thomas Johansen har blandt andet skrevet, siger Thijs Knudsen, at den eneste faktor, man skal holde øje med i forhold til aktieinvestering, er, om centralbankerne pumper penge ud. Alle andre faktorer er nærmest ligegyldige spørgsmålstegn. Ja, det er jo faktisk et virkelig godt spørgsmål, og svaret er jo til dels nej, fordi det, der jo i bund og grund driver aktierne på lang sigt, det er jo indtjeningen i virksomheden. Og sådan skal det jo være. Men den, hvad skal man sige, den understøttende strøm fra pengepolitikken kommer jo af flere kanaler. Den ene er det her med, at der bliver pumpet likviditet ud i samfundet, og at man ikke fra politisk hold vil acceptere nedgangen på samme måde, som man har gjort før. Og det andet er det her med, at som en del af pengepolitikken, hvor man køber først statsobligationer, så realkredit, så virksomhedsobligationer, så skubber man jo i virkeligheden penge fra de dele af finansmarkederne ud mod high yield obligationer og aktier og så videre, så videre. Og Bank of Japan er jo en centralbank, der meget aktivt køber aktier som en del af deres pengepolitik. Så derfor har det været med til at, hvad skal man sige, løfte multiplerne på markedet og sikre, der er penge til SPACs og startups og alle mulige andre sjove ting. Ikke? Alt det vilde. Alt det vilde. Ja. Så er det der, man skal have sit hovedfokus, hvis man er aktieinvestor, Thijs Knudsen, det er altså, hvad centralbankerne gør? At på kort sigt, så er det jo en del af spillet, kan man sige, at man skal forstå, hvad de gør. Og hvis de alle sammen kommer ud kollektivt i morgen og sagde, ej, nu er vi altså så bekymrede for væksten og for statsfinanserne, at vi bremser vores rentestigninger og vender tilbage til vores opkøbsprogrammer, så vil det da have en meget stor effekt. Det er der ikke nogen tvivl om. Og renter, det handler det altså også om i dag. Jeg kan se over på di.se, at den svenske Riksbank har altså også lige sat renten op. Jeg var lige på overskriftsniveau, så jeg kan ikke lige se, med, hvor meget. Men renten bliver altså også højere der. Det var vel sådan set også ventet. Men det kan godt være, at de har sat den mere op end nej. Svensson, det kan du lige, det kan du lige holde øje med. Så kan jeg nemlig svinge et spørgsmål mere forbi, Thijs. Fordi der også, nu sagde du lige Japan. Og Thomas, det var Jakob i Åben Rå, som spørger, om de voldsomme obligationsopkøb i Japan er et faremoment for hele økonomien, eller er det bare en Japan-ting? Det er Jakob Pedersen fra Sydbank. Han hedder Bjerg Hansen her mere. Så Japan er jo et godt eksempel, fordi allerede tilbage i 90'erne, da jeg var en ung obligationsanalytiker, så skulle man jo spekulere mod den japanske statsgæld, fordi det var jo ikke opretholdeligt, at renten var så lav. Og det tror jeg, der er mange hedgefonde, der er endt i problemer med. Og nu, så mange år senere, og statsgælden er bare blevet ved med at stige, og Bank of Japan køber mere og mere. Hvorfor er det ikke blevet ustabilt? Det er jo i virkeligheden et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det er det jo fordi, at finansieringen af det japanske budgetunderskud i høj grad er et spørgsmål om en omfordeling af ressourcer inden for Japan. Og så kan man sige, ja, men I trykker jo bare penge. Jo, Men det kan man altså godt gøre, især i et land, hvor det ikke er inflationsskabende, som i Japan. Så det er jo et enormt interessant eksempel på, hvor lang en centralbank kan gå i understøttelsen af egen økonomisk politik. Det er ikke alle lande, skal jeg skynde mig at sige, der kunne slippe afsted med at gøre det. Godt. Nej, jeg vil også kunne sige, uden at jeg gør mig særlig klog på Japan, men Japan er en ø, og de har simpelthen så meget intern økonomi, og de vil bevare den der suverænitet, du kan, hvad du vil. Og det er derfor, de kører det der løb. Og så ind imellem, når udlændingen blander sig, så kan vi komme galt afsted. Det er. Men må jeg lige spørge om noget i forbindelse med renterne? Det er, nu håber jeg ikke rammer dig over dit ben, fordi der har været rentestigning, og der er kurstab. Men vi har jo haft flere år, hvor obligationsejere, investorer, har været privilegeret. Næsten ikke, hvad der skete, så faldt renten, og så kunne det godt være, at de ikke fik ret meget i rente, men de fik en kursgevinst. Nu kører pendulet den anden vej. Når du hører og ser på, hvad der sker i det der, dem du mødes med osv., der, gør det ikke voldsomt ondt på folk, fordi de har været vant til obligationen. Det gik altid godt. Nu er lige pludselig en ordentlig kurstab. Eller hvad? Hvordan ser det ud? For jeg kender jo stort set kun aktiefolk, jo. Det er faktisk virkelig interessant, Lav. Nogle af de kunder, jeg har med at gøre, eller nogle af de porteføljer, jeg styrer, og nogle af mine tidligere erfaringer med kunder, er jo, at det er faktisk obligationstabene, der går mest ondt. Ja. Fordi alle forstår godt, at aktier falder en gang imellem, og så kommer det jo op igen, og det er gået meget godt. Men det der med at tage penge på obligationer, det gør altså arv, ikke? Og hvis man tager det sådan lidt i sådan hele træskolængder, så kan du sige, over de sidste 150 år, så har aktier givet 10% om året i afkast, og det har vi lidt vendet os til, og det er der nogle grunde til, at det har gjort. Mm. Og så siger vi, at obligationer skal, hvad skal man sige, diversificere vores aktieportefølje. Det vil forstået på den måde, at når man taber penge på aktier, så skal man tjene penge på sine obligationer. Ikke? Og det er jo ikke rigtigt, at de store bullmarkeder, vi har haft i aktier, så har og bearmarkedet, så er det ikke altid, obligationerne spiller den der rolle. Men og det er også meget rigtigt, som du påpeger, at de sidste siden starten af 80'erne, så er renterne jo faldet. Og faldet og faldet og faldet og faldet og faldet og faldet. Så hvis man kigger på den periode, så har man fået helt korrekt et overnormalt afkast på obligationer. Og det er noget af det, som vender rigtigt i år, kan man sige. Ikke? Og for ikke så lang tid siden, så kiggede jeg på min egen portefølje i Kirk Kapital, og så havde jeg tabt 12% på obligationer, 12% på aktier og 12% på mine hedgefonde. Så det var sgu ligegyldigt, hvor jeg kiggede hen. Så gjorde det bare arvs, ikke? Og det var lidt det der med, nå, var det ikke meningen, at jeg skulle have forskellige ting i min portefølje, som ligesom gjorde, at når aktier faldt rigtig meget, så havde jeg et eller andet, der virkede. Ja, modvægt. Og i år, synes jeg, har været meget besværligt derved, at det ligesom har været det hele, der er blevet rystet nogle gange. Og meget af det kommer inden fra maven af obligationsmarkederne. Thijs Knudsen, tiden løber alt for hurtigt, når du er med os her i studiet. Du må altså simpelthen blive en time mere. Ja. Det kan være, vi skulle det. Vi skal selvfølgelig nå at tale om, hvordan du sætter pengene i spil over hos Kirk Kapital. Og jeg har bare lige, mens I lige stod og talte, så kiggede jeg også bare lige på, hvad det var, Riksbanken havde gjort. Det er altså 50 basispunkter, de sætter renten op med til 0,75. Så fik vi lige det med. Thijs, der er penge, der skal ud og arbejde. Det er jo sådan set dit job over hos Kirk Kapital. Hvor sætter du dem på arbejde henne? Jamen, igen, så kan jeg jo understrege, at jeg synes, det er et komplekst år, og det blev jo ikke mindre komplekst af, at vi pludselig fik en krig ind fra siden i februar, og vi har da gjort os rigtig mange overvejelser. Vi startede egentlig året med et ret positivt syn på det hele, fordi, som Lav også har været inde på, forbruget så jo rigtig godt ud, og der var masser af penge i virksomhederne til at øge deres investeringer. Det var på tide, de gjorde det, så makromæssigt så det faktisk ret fornuftigt ud. Og så pludselig blev historien jo lidt en anden. Jeg kan sige, sådan som vi ligger i dag, så har vi flere kontanter, end vi normalt har. Vi har færre obligationer, end vi normalt har. Vi har færre aktier, end vi normalt har. Og vi har noget mere i det, man kalder private markets, altså private equity, andre former for illikvide investeringer, end vi normalt har. Vi har jo en eller anden, hvad skal man sige, stor model på det følge, strategisk allokering, om man vil. Ej, det lyder godt. Hvor vi ligesom siger, hvor meget vi vil have i de forskellige aktivklasser. Og igennem en årrække har vi sænket allokeringen til obligationer. Og vi har, hvad skal man sige, vi undervægtede obligationer i år. Men har dog, vi kan da absolut mærke det kurstab, der ligger der. Ikke? Så det er sådan, som vi har prøvet at disponere det lidt. Så inden for de forskellige aktivklasser, så kigger vi jo ret meget på, hvad vi har. Og hvad vi skal have mere af, og hvad vi skal have mindre af. Og i modsætning til Lav, så har vi sådan en form for ESG-politik, som gør, at vi har altså ikke olieselskaber og tjæresand og våbenproducenter og sådan nogle ting, fordi det mener vi ikke er forenligt med en etisk investeringspolitik. Hvorfor ikke, Thijs? Fordi der er jo faktisk mange af de her olieselskaber, som nu tager lige Lavs ord, som er på vej til at blive grønne, og de er jo sådan set med til at skubbe hele den grønne udvikling i gang. Det er også rigtigt, og man kan også godt argumentere for, at man skal jo netop hjælpe med at finansiere olieselskaber, hvis de bidrager til en grøn omstilling. Gennem en årrække har det været sådan, at olieselskaberne primært var, hvad skal man sige, en udbytteaktie, og de reinvesterede ikke i en grøn omstilling, blandt andet fordi de ikke havde penge til det, noget som Lav jo nok ved meget mere om. Men nu hvor aktiekurserne faktisk er så høje, så kan de i højere grad bidrage til det. Og der har vi altså vurderet, at vi var bedre tjent med at prøve at sprede det ud, hvor det var mere åbenlyst, at vi havde et, hvad skal man sige, positivt bidrag, og vi satte os nogle mål i forhold til det, der hedder Paris-aftalen, og vi vil medvirke gennem vores investeringer til, at vi nåede de her klimamål og temperaturmål og så videre. Men, og det betaler vi faktisk lidt for i år, kan man sige. Men har der været nogle debatter, jeg ved ikke, om I har ændret på nogen strategi, men har der været nogle debatter over hos jer, hvor I har sådan vurderet, om I måske skulle ændre på noget? Fordi nu siger du, I investerer ikke i våben, I investerer ikke i de sorte olieselskaber, men der er jo sket rigtig meget her i 2022, og der er rigtig mange også pensionsselskaber, ja. som begynder at sige, jamen vi investerer måske alligevel godt lige i nogle forsvarsaktier, som det så hedder. Ikke? Jo. Altså man er jo nødt til ligesom også at være med der, men, der men det, penge. Det er rigtigt. Det er rigtigt, og det er da også noget, vi diskuterer. Det er noget, vi kommer til at diskutere yderligere. Mm. Hvad er i spil i de diskussioner? Det kunne du godt tænke mig. Jamen, altså, det er jo præcis det, du siger. Det er jo præcis det, du siger, ikke? Må jeg spørge dig om noget andet? Fordi et andet aspekt, når du sidder sådan et sted der, og I sidder med den der formue, og den skal være der om 10 år, den skal også være der om 50 år, går for, ikke? Men altså, hvis man skal have et afkast, så vi er jo sådan optaget af børs, og så stiger den ene, eller falder den anden. Det er jo lidt lige meget. Men man er jo nødt til at tænke langsigtet. Altså, hvis du skal afkaste og sige, at det her penge skal være der om mange år, så skal du jo også kigge dig ud af, jo. Altså, hvad er din tidshorisont? Og så skal du nuller lidt frem og tilbage, sådan lidt for at trimme det og sådan noget. Men den er jo, skal jo hele tiden den er jo 30 år, som minimum. Den er jo multigenerations. Jo, men altså, når du så sidder og siger, hvad er det så? Er det så 10 år frem? Du i virkeligheden hele tiden sidder og siger, hvis der kommer en til dig og siger, jeg har et eller andet projekt her med nogle vindmøller og lige nogle larmer, eller hvad det nu er for noget, de er så stort set givet, de holder 25 år, men altså et eller andet. Altså, hvor langt frem kigger du? Du kan jo ikke bare sidde og sige, ja, men jeg vil have en kursgevinst i løbet af et år. Det er jo, du må da kigge 5-10 år frem. Det gør jeg også, og vi har jo investeringer, som løber 12-15 år ud i fremtiden. Ja. Ikke? Og samtidig med det, så benchmarker min chef mig jo ret hårdt. Nå. Dag til dag. Okay. Så det er jo... den er jo lidt hård. Så man kan jo sige, at vi prøver at navigere intelligent i det, og vi i udgangspunktet, så gør vi jo netop, som du siger, altså, pengene skal være der med en god forrentning om 30, 40, 50 år. Ja. Og det har vi regnet lidt på at sige, hvad er det i virkeligheden for et afkastkrav, vi sætter til os selv? Og med det afkastkrav i mente, hvor stor en risiko skal vi løbe? Ja. Og det taler vi typisk med vores bestyrelse om at sige, jamen, er I komfortable med, at vi løber den form for risiko? Ja. Fordi vi vil aldrig stå i en situation, hvor vi skal være tvungne sælgere af noget aktivt. Ja. Thijs, der er flere lytter, der skriver ind til mig, de vil gerne lige høre, hvad det er, du havde gang i med at købe en ordentlig låns i Quantafuel. Det er jo Kirkby, så vidt jeg ved, der har købt det ind i Quantafuel. Det er ikke noget med dig at gøre, er vi enige om det? Det har ikke noget med mig at gøre, og der er forskel på Kirkby og Kirkkapital. Ja, den fejl laver vi som regel, når du er med i studiet. Nu fik vi bare slået det fast, at det altså ikke er noget, du har med at gøre. Thijs, lad os prøve lige så at zoome ind på noget. For eksempel, I vil gerne investere i den grønne omstilling. Hvordan går I til den opgave, og hvad er det sådan? Er der en rød tråd i det, som I prøver at plukke i? Ja, men det er faktisk ret komplekst, ikke? Fordi man kan jo starte med at tage noget af det væk, man ikke har lyst til at være investeret i. Altså det, du kan kalde negativ screening, hvor man tager ting væk. Sig, jeg vil ikke have tjæresand, kontroversielle våben. Okay, jeg skal være villig til at betale en pris for, at de ikke er i min portefølje. Jeg har typisk heller ikke tobak og sådan nogle ting, ikke? Og den anden ting er, hvor kan jeg bidrage med noget godt? Og det bliver jo så lidt mere komplekst, især i det børsnoterede regi, hvor man siger, jamen, er der nogle vandselskaber, jeg kan... Ja, og det vil alle så gerne investere i, og det har vi set tidligere, det blev så en lille smule overhypet, og de er faldet ret meget i kurs. Vi gør det også i det illikvide spektrum, hvor vi blandt andet investerer i det, man kan kalde impact private equity fonde, hvor vi sådan ret målrettet siger, jamen, hvis man gerne vil bidrage til en energiomstilling, kan vi så i virkeligheden gøre det der? Men det er, jeg vil sige, det er et investeringsmarked, som stadigvæk er meget ungt, så man skal tænke sig godt om. Men betyder det, at du rent faktisk ikke sidder og plukker aktier selv, Thijs? Du smider ud til nogle ja, andre? Ja, det er vores generelle strategi. Ikke? Mm. At vi bygger porteføljer og tager hånd om risiko og laver den overordnede strategi. Og så, fordi vi har jo så mange aktivklasser i spil, så vælger vi altså ikke at sidde og diskutere, om vi skal have Carlsberg eller Tuborg i vores portefølje. Men vi siger for eksempel på aktier, så har vi noget, som er et rent markedsafkast. Så har vi noget, som er aktiefaktorer, det som I kender som value og small cap og kvalitet og momentum, hvor vi har i form for sådan en cyklisk model, så i øjeblikket så har vi et defensivt tilt gennem vores aktiefaktorer i vores portefølje, og så har vi en stor del, som er lagt ud til aktivt forvaltede strategier. Det kunne for eksempel være Lavs portefølje, det kan være andre forfattere, at man i virkeligheden siger, hvor vi beslutter for at sige, at vi vil gerne have en vækstforvalter eller en valueforvalter, og så går vi ud og kigger globalt og siger, hvem er de bedste til det? Så på den måde lægger vi det ud. Så det er en outsourced strategi, kan man sige. Så er der overvægt til enten vækst eller value over hos jer lige nu? Altså, der ligger ikke en valueforvalter ind i maven på mig. Mm. Jeg kan bedst lide det krydsfelt, der hedder et eller andet sted mellem vækst og kvalitet. Men jeg er jo også åben for, at vi har været igennem en ret stor rotation, hvor vækst har været meget dyrt prissat i forhold til value, og i hele perioden med stigende renter, så er der blevet skubbet til den, og vi har også øget vores allokering til value-aktier i vores portefølje. Og hvad i forhold til regioner er i hele verden rundt, når I så skal vælge, hvor at jeres penge skal placeres? Ja, i udgangspunktet så er vores aktieportefølje, det er et globalt benchmark, vi følger der. Mm. Vi har en meget lav allokering til emerging markets, og vi er i øvrigt nok i gang med at skifte vores benchmark, så vi egentlig udelukker emerging markets fra det, vi bliver målt op imod. Og det er især en bekymring for nogle af de politiske tendenser i for eksempel Kina og andre steder, hvor vi ikke føler, at vi, hvad skal man sige, man kan nogle gange, hvis man har et benchmark, man bliver målt op imod et referenceindeks, så nogle gange bliver man jo ligesom, føler man sig tvunget til at gøre nogle ting for at følge med i det afkastkrav, ikke? Og der føler vi ikke i dag, at vi skal være tvunget med til for eksempel at skulle købe kinesiske, russiske aktier og så videre. Er du meget benchmarkdrevet? Nej, men vi kigger selvfølgelig på, at vores ambition er jo i alle de forskellige dele af markederne, vi er investeret i, så vil vi for det første have et markedsafkast. Ja, ja. Og for det andet vil vi gerne gøre det lidt bedre. Ja. Jeg tror ikke, der vil være nogen appetit i mit bagland til at sige, at vi leverer år efter år et aktieafkast, som er væsentligt dårligere end markedet. Det tror jeg ikke, vi accepterer. Nej, så må du nok trappe ned, jo. Ja, det er jo det, ikke? Så kan man jo bare købe en indeksfond. Ja, ja, ja. Så udgangspunktet er, at mange steder kan vi jo bare indeksere et markedsafkast. Ja. Ja. Og hvis ikke vi kan gøre det bedre end det, så er det jo det, man skal gøre. Ja. Og det gælder jo også for rigtig mange private investorer, ikke? Jeg må lige spørge et af de indskrevet spørgsmål. Hvad er så nogenlunde din omlægningshastighed på et år? Hvis man sidder og siger, at du har, jeg ved ikke, hvor mange milliarder du har, men siger, hvor lang tid står de der? Eller hvor lang tid var det, inden de er? Det er jo meget forskelligt. Det er jo meget, igen, fra aktivklasse til aktivklasse. Og hvis vi lægger det ud til en aktivt forvaltet aktiestrategi, ja, bestemmer du det ikke. Så bestemmer jeg det jo faktisk ikke. Men typisk er det jo, fordi vi søger den aktive forvaltning, så er det, som du ved, jo normalt porteføljer, som der ikke bliver lavet særlig meget om i. Nej, okay. Ja, vi løber ind i de sidste minutter, og lad mig lige starte, inden jeg sådan helt siger farvel med at sige beklage til Lone, som vi havde lovet, at vi skulle svare på et spørgsmål med Norsk Hydro, Lav Svendsen. Ja. Det gør vi i morgen, ikke? Det gør vi i morgen, der er lidt mere hold tid. Ud, lever selv dem, og så tager vi den i morgen. Okay, vi tager en lidt længere version i morgen. Ja, bare hvis hun kommer til at sælge, det vil jo ikke være så godt. Nej, det vil da være ærgerligt. Ja. Lav Svendsen, i sidste blik på dagens aktiemarked. Jamen, vi er nede med 1,5%, og den er altså noget sur. Tyskland er nede med 2,1, så den er altså. Jeg er lidt sur der. Jeg ved ikke, om det er det der nede i Portugal, der gør os dårlig humør, eller hvad det er. Men ja, vi er den der situation, og vi har, og der skal komme regnskaber, og kommer formentlig også nogle profit warnings på forhånd. Men altså, selskaberne har klaret sig jo, som du snakker om med priserne, de burde jo klare sig sådan generelt set meget godt, men der bliver altså nogen, der skratter igennem guldbrædderen, ikke? Det gør der det er der, vi ligger. Så man skal passe på derude, Thijs Knudsen her til sidst. Det er hånden på kogepladens spørgsmål. Hvis du havde friske penge lige her nu, ville du købe aktier, eller ville du lade dem stå kontant på næste halvår? Ej, jeg vil ikke investere dem alle sammen på én gang. Og jeg vil gøre det langsomt i forventning om, at vi nok skal lidt længere ned. Men jeg kan jo tage fejl. Det kan du nemlig. Vi tjekker op med dig igen om et halvt års tid, hvor du forhåbentlig gider at besøge os her i studiet igen. Tusind tak, fordi du kom i dag, Theis Knudsen fra Kirk Kapital. Også tak til dig, Lars Svendsen, og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er klar igen i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.